بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى شكر الله بعد نهاية الرحمة عليك. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. همي نوح قلت قوم جدا بينا كيبني قوم قو أندام سيدراو طب إسكي كيوم بريك لبناك عصابي. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. ونوح قائد من قوم يقينا ما يتمهر إلي ساس طور بردراني وله. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يتم الله في عبادته أصيدروا أمني اللي تعطوا. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ولا تهر الله معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقرر مدت مہلت دے گا اور جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا وہ مقرر آئے گا تو اس میں تاخیر نہ ہوگی کاش تم یہ بات جان لو. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نوح نے کہا اے میرے رب میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دی. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. مگر میری دعوت سے ان کے فرار میں اضافہ ہوا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور اپنے کپڑے اپنے منہ پر اوڑھ لیے اپنی روش پر اڑ گئے اور تکبر کی انتہا کر دی. ثم انی دعوتهم جہارا. پھر میں نے انہیں بدلا دعوت دی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. پھر انہیں علانیہ بھی سمجھایا اور چکے چکے. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا. یرسل السماء علیکم مرارا. تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کی توقع نہیں رکھتے. وقد خلقكم أطوارا. حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. اور میں تار کو نور اور سورج کو چاہ رہا ہے. والله انبتكم من الارض نباتا. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائے گا اور پھر تمہارا اسی زندہ کھڑا کرے گا. والله جعل لكم الارض بساطا. اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چل سکو. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. نوح نے کہا اے میرے رب ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے شخص کے پیچھے لگ گئے جس کے مال اور اولاد ان کے لیے خسارہ ہی بلایا. ومکروا مکرا کبارا. اور ان لوگوں نے بڑے بڑے مکروں فریب کیے. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وہ لوگ کہنے لگے اپنے الہوں کو کبھی نہ چھوڑنا نہ ود کو چھوڑنا نہ سواع کو چھوڑنا نہ یغوث کو نہ یعوق کو اور نہ نسر. وقل اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو اب تو بھی ان ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر دے. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. چنانچہ وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں غرق کر دیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اور نوح نے کہا اے میرے رب کافروں میں سے کوئی بھی اس زمین پر گھر نہ چھوڑ. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بددار اور سخت کافر ہوگی. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے رب مجھے میرے والدین کو اور ہر شخص کو تو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے اور زیادہ ہلاکت کو بڑھا دے.